देखो आज रात में तुम्हें लेने आऊंगा, ठीक है? एक ही शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बोलो मंजूर है? बोलो शर्त क्या है? चमकते हुए घोड़े पे बैठ कर आओगे, फूलों से सजी गाड़ी में दुल्हन बनाकर मुझे ले जाओगे। तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, ओ छू लिया तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही। तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनक है सारी तुमसे ही। Okay.